यत्र वा अन्यत् दिवस्यात् तत्रो अन्यो अन्यत् पश्येत् अन्यो अन्यत् जिघ्रेत् अन्यो अन्यत् द्रसयेत् अन्यो अन्यत् वदेत् अन्यो अन्यत् शृणुयात् अन्यो अन्यत् मन्वीत अन्यो अन्यत् स्पृशेत् अन्यो अन्यत् विजानीयात् यत्र वा अन्यदिव स्यात् अन्यदेव स्यात् नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अन्य देव होता ही नहीं कभी संसार में, दूसरा है ही नहीं तो कहां से अन्य देव होगा। अन्य इव ही होता है, यत्र अन्य इव स्यात् कर दिया, तत्र अन्यो अन्यत् पश्ये, जिस जागृत या स्वप्न में, अत्र से लेना जागृत अथवा स्वप्न में, जब आत्मा से भिन्न अन्य जैसा कुछ आपको अनुभव में आ जाए, अन्यत्व न किंचित भी आप स्वीकार कर ले, अविद्या की कृपा से स्वीकार करते हैं, अविद्या की कृपा होती है जब, तब आदमी स्व से भिन्न कुछ ग्रहण करने लगता है। ये विद्या की कृपा हो जाएगी, वह अनन्य भाव में स्थित हो जाएगा। इसे कहते हैं यत्र माने यस्मिन काले जागृत स्वप्नयोः अविद्या अन्य इवस्या स्व भिन्नत्व अन्य कुछ भी रह जाए वस्तु होती है, तो वहां ही तत्रैव अन्य अन्य पश्येत्, अन्य अन्य को देखता है, अन्य अन्य को सूंघता है, अन्य अन्य को छकता है, अन्य अन्य को बोलता है, अन्य से बोलता है, अन्य अन्य का मनन करता है, अन्य अन्य का स्पर्श करता है, और अन्य अन्य को जानता है। अर्थात अविद्या की विक्षेप शक्ति, अविद्या पहले अपनी आवरणात्मक शक्ति को इस्तेमाल करती है तो आत्मा को ढक देती है और स्वस्वरूप का विस्मृति करा देती है आवरण के कारण से। आवरण के काम है स्वरूप विस्मृति कराना, और उसके बाद श्रावण के बाद विक्षेप शक्ति पैदा कर देगी वहां, और वह विक्षेप शक्ति से अन्यत्न प्रतीत होने लगता है वस्तु, तो वहां यह सब व्यवहार हो जाता है। अच्छा, और उस व्यवहार को आपने क्या कर दिया, आत्मा में आरोप कर लेते हो, अगर आत्मा देखता है, सुनता है, सूंघता है, बोलता है, देखता है, समझता है, मनन करता है और जानता है, ऐसा व्यवहार हो जाता। भाष्य में देखिए यत्र यत्र यत्र यस्मिन जागृते स्वप्ने वा, जागृत में अथवा स्वप्न में, इन दोनों ही अवस्थाओं में ऐसा ही हुआ करता है। क्या अन्य इव आत्मनो वस्तुंतरम इव अविद्या प्रतिपस्थापित, आत्मा से भिन्नत्वेन भिन्नत्व के समान आत्मनो अन्य इव आत्मा से भिन्न रूप से, किसको वस्तुंतरम इव आत्मा से भिन्न दूसरी वस्तु के समान कौन स्थापित कर दिया, अविद्या प्रतिपस्थापितं भवति, अविद्या के द्वारा प्रतिस्थापित जब हो जाता है, यत्र भवति तत्र तत्र हमने तस्मिन् जागृते स्वप्ने, तार जागृत और स्वप्न में ही होता क्या है, तस्माद् अविद्या प्रतिपस्थापितात् अन्यो अन्यम् इव आत्मानं मन्यमानो, कहते तब अविद्या से प्रतिस्थापित होने के कारण वस्तुंतर रूप से स्थापित जब हो जाता है तब अन्यो अन्यम इव, अन्यम मने आत्मानम मन्यमानो, असति आत्मन प्रविभक्ते वस्तंद्रे असति च आत्मनि तथा प्रविभक्ते अन्यो अन्यत् पश्येत् उपलब्धे, यद्यपि है क्या असति आत्मनः प्रविभक्ते वस्तंद्रे च असति, यदि आत्मा प्रविभाग ना नहीं है और वस्तंत्र में वास्तव में आत्मा में नहीं है, फिर भी आत्मनि तथा प्रविभक्ते, आत्मा में आपने क्या कर दिया, उससे अलग करके आपने कल्पना कर लिया, तब अन्यो अन्य पश्येत उपलभेत, अब वह मैं अलग हो गया और मेरे इस विषय का दृश्य दूसरा है, मैं उसको देखता हूं, ऐसा व्यवहार करने लगते हो। अच्छा, तीन चार पांच वस्तुनो भ्रमाद्वा, वस्तु का भ्रांति हो जाती है, इसलिए प्रमेयात अन्वयार्थम इदम, प्रमेय से भिन्न करके अपने आप को अस्वीकार कर लेते हो, तब मैं उस प्रमेय को जानता हूं, देखता हूं इत्यादि रूप व्यवहार हो जाता है। तच्छ दर्शितम स्वप्ने प्रत्यक्ष तो ग्रहंती व जयंती वी, इसी बात का स्पष्ट रूपेण स्वप्न काल में प्रत्यक्ष रूपेण कथन कर दिया था श्रुति ने, ग्रहंती व मारने के समान, वश में कर लेने के समान इत्यादि इत्यादि के द्वारा कहा गया था, तथा अन्यो अन्य जिग्रेत रसयेत वदेत श्रुणुयात मन्वित स्पृजेत विजानीयादिति, बाकी सब पर्याय हमको भी इसी प्रकार समझना चाहिए। फिर असलियत में ये सब कुछ है ही नहीं, फिर वो अकेला ही है, वो अकेला जो मैं हूं तो मेरा स्वरूप क्या है, वर्णन करना बाकी। ये तो सिद्ध हो गया अभी तक जो जागृत अवस्थाओं को लेकर के, अवस्थाओं से भी एक स्वयं ज्योति है, इनसे व्यावृत चर्रा से व्यावृत है, सारी बात सिद्ध करते करते अंत में सिद्ध किया कि ये जो चीजें हैं वास्तव में है ही नहीं, पहले है मान के चला तीन अवस्था और उसे अतिरिक्त सिद्ध कर दिया, और अब जिनसे अतिरिक्त सिद्ध कर रहा हूं वो भी वास्तव में है ही नहीं, ये सिद्ध हो गया। फिर जो वास्तव में हूं मैं वो क्या है, किस रूप का, शरीरो एको दृष्टा अद्वैतो भवत्येष ब्रह्मलोकः सम्राट दी हैनम अनुशिशास याज्ञवल्क्य एषास्य परमागतिर एषास्य परमासंदेशु संपत् एषवस्य परमोलोक एषवस्य परमानंद एद सीवानंदस्य अन्यानि भूतानि मात्रम उपजीवन्ति। सलिल एको दृष्टा अद्वैतो भवति, ये सम्राट एष ब्रह्मलोकत्व, यही तुम्हारा वह ब्रह्म स्वरूपता लोक, ब्रह्म एव लोके ब्रह्म लोक, ऐसा कह करके इति ह एनम माने जनकम याज्ञवल के अनुशासन, इस प्रकार से जनक को याज्ञवल ने अनुशासन दिया, उपदेश दिया। तथा सलिलो स्वच्छ, वह अत्यंत स्वच्छ, सलिलवत स्वच्छ, अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध हुआ आविद्यक ही अंतकरण आदि संबंध को लेकर के ही सब कुछ व्यवहार होता था, है ना, जायति व लीलायती व जिनती व जो सब यहाँ पर जो स्थान से समझाया, वास्तव में इसके अंदर कुछ भी नहीं था। अतः वे कैसा है, सलील सलील इव सलील स्वच्छ, स्वच्छ का मतलब क्या, विजातीय भेद शून्य, विजातीय भेद रहित है, और ये कह सजातीय भेद से शून्य है, अतएव अदृष्टा, पाठ भेद है, अदृष्टा भी पच्छेद करो, दृष्टा पच्छेद करो, मर्जी आपकी, दोनों एक ही अर्थ घटेगा, अदृष्टा कर देंगे तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि सजातीय भेद शून्य है तो वहां पर एक अर्थ अंतर करनी पड़ेगी, अदृष्टा अर्थ लेंगे तो एक में अंतर करना पड़ेगा। सलीला से ले लेना आप जो है स्वगत भेद, स्वच्छ का मतलब क्या, स्वगत कोई भेद नहीं, ऐसा लेना, फिर एक से विजातीय भेद नहीं, और अदृष्टा से सजाति भेद नहीं, दृष्टा जो सजाति कल्पित है उससे वो भिन्न होने के से सजातीय भेद भी नहीं है, अतव अदृष्टा कर दिया। अथवा जड़त्व संघ का व्यावृत्ति करने के लिए आप दृष्टा ऐसा दे सकते हैं, पच्छेद कर दो, दृष्टा माने चेतना जड़त्व रहित, और अद्वैत शब्द को ले लेना सजाति भेषुनि के लिए, अद्वैत मैंने सजाति भेषुनि वहां ले लेना, तो दृष्टा शब्द को भेद रहित को व्यावर्तन करने के लिए नहीं है, और ये जड़त्व को व्यावर्तित करना है, तो सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यता सिद्ध हो जाता है। इति एषा ऐसा जी आत्मा है, यह ब्रह्म है, यही क्या है, ब्रह्म लोक, ब्रह्म एव लोक इति ब्रह्म लोक, यही आत्मा तुम्हारी जो है वही क्या है, ब्रह्म रूपी लोक है, ब्रह्म से ब्रह्म का लोक नहीं, ब्रह्मा जी का लोक नहीं, ब्रह्म रूपी लोक है, लोक कहते प्रकाश दी लोका मैंने ब्रह्म रूपी प्रकाश है, सब प्रकाश आत्मा है, हे सम्राट ऐसे संबोधन किया। इतिह एन मनुष्य शास याज्ञवल्क्य, श्रुति पीछे बोल पड़ी, इस प्रकार से याज्ञवल्क्य जी ने उस जनक को उपदेश दिया, एषा से परमागति ही कर दिया, एषा अस्य परमागति, अस्य मने कस्य, बुद्धियादि उपाधि से विज्ञानमय, इस जीव का यही परमागति है, इसे शब्द एष ऐसा बोल रहे ना, फिर कह दे फिर अस्य, जिसको पहले एष का, एष ब्रह्मलोक का सम्राट, ये जो तुम्हारी जीवात्मा है आत्मा है यही ब्रह्म रूपी व प्रकाश है, फिर कहते अस्य, जिसको मैंने ब्रह्म रूपी प्रकाश भेद पूर्व कथन किया, अद्वैत कथन किया, वह यह जो तुम्हारी है जीवात्म स्वरूप है, इसका एषा परमागति, ऐसा मैंने अतिछंदस्व अधिकथित जो श्रुति जो अतिछंदा कहा था ना अभी अभी, वो तारिश गुणों वाला तुम्हारा स्वरूप है। कि गति होती कहां, गति होगी सब प्रकार की भेद भी और सकल प्रकार गतियों का भी समापन जिसमें हो जाए, विलय जिसमें हो जाए, वो परमागति है। परमा गति ही और कुछ ऐसे कहते हैं परम अगति ऐसे ले लेते हैं। परमागति एक पाठ का पाठ करके परम अगति कर दो, निंदति खत्म। गत्य भाव रूपा है, गति कर्म का फल, उपासना फल में गति होती है। उत्तरायण दक्षिणायन या जैसलमेर से तीन प्रकार गति बताई गई है और ये अगति रूप ही है, परमोत्कृष्ट स्वरूप है। और कैसा अगति तो विशिष्ट परमोत्कृष्ट स्वरूप है, ऐसा से परमागति ही ऐसा पाठ कर। और ऐसा से परमा संपत्त कह दिया, यही इस जीवात्मा का परमा संपत्त कह दिया। परमा संपत्त परम संपत्ति है, ऐसा ऐश्वर्य परमलोक, यही इस जीवात्मा का परमलोक है, यही इसका परम आनंद रूप है। ऐश्वर्य से परम आनंद आनंद, ये जो परम आनंद है ना, उसी आनंद का अन्य अन्य भूतानी अन्य समस्त परिकल्पित जो भूत होते हैं इसी आनंद का मात्राम उपजीवंती, एक बिंदु के बराबर बिंदु मात्र का उपभोग करते हैं। यत्र पुनः सा विद्या सुषुप्ति वस्तुंध प्रतिस्थापिका शांता, जो सुषुप्ति काल में वस्तुतंत्र वस्तुतंत्र को प्रस्थापित करने वाली अविद्या क्या हो रखी है, सुषुप्ति में शांत हो रखी है। जो जागृत और स्वप्न में वस्तुतंत्र को प्रस्थापित करके अनुभव कराती रही है जो विद्या अविद्या, वह अविद्या क्या हो गई, इस सुषुप्ति काल में शांत हो गई है। जब तब तेन अन्यत्वेन अविद्या प्रविभक्त से वस्तु अभाव, अन्यत्वेन अविद्या से प्रतिभक्त वस्तु ही नहीं रह गया, अतएव तत्केन कम पश्य जिग्रहित इत्यादि विजानिया द्वा, इसे बताओ वह किससे किसको सुनेगा, किसको देखेगा, किसको जानेगा, सब भेद खत्म। अतः इसलिए स्वे नैव हि प्राज्ञन आत्म संयुत स्वभाव संप्रशुक्त समस्त संप्रसन्न आप्तकाम आत्मकाम इत्यादि। अतः क्या करता है उस समय सुषुप्ति में, स्वे नैव प्राज्ञन अपना जो प्राज्ञ रूप है, प्राज्ञ स्वरूप क्या है, आत्मरूप है, स्वयं जो स्वभाव संप्रशुक्त उसे एकीभूत हो रखा है, समस्त मैंने अपरिच्छिन्न है, संप्रसन्न अत्यंत स्वच्छ है, आप काम सारे सुखादि कामना प्राप्त हो चुकी है, जिसमें ऐसा है आत्म काम आत्म काम आत्मा का सुखाकार भी वही है, सलीलवत स्वच्छी बुदा, ऐसा जो है वो उस सुषुप्ति काल में कैसा है, क्या हुआ है, कहते हैं सलील स्वच्छ, सलील स्वच्छ, सलील कह दिया, वैदिक मंत्र में सलील सलील कह दिया, युवा नहीं है, इन भाष्यकर अध्याय कर बोलते सलील इव सलील एको द्वितीयस्य अभावात्, एको द्वितीयस्य अभावात्, एक शब्द का कर दिया द्वितीयस्य अभावात। अच्छा सलील इव कहना पड़ता है, इसलिए सलील इव सलील सर्वस्य विद्या आविद्यस्य ध्वस्त ध्वस्त आत्मातृत्व परिशेष है, जितने भी अविद्या से प्रतिस्थापित तो सब क्या हो गया, ध्वस्त हो गया, आत्मा मात्र का यह परिशेष है, कार्य कारण योर भावेन कार्य कारण भाव ही समाप्त हो गया, तत्संबंध भावात तत्संबंध ही नहीं रह गया, इसलिए सलील वत्सल स्वच्छ कर दिया। और कतिको द्वितीयस्य भावात कर दिया सलील पदात आत्मानं शुद्धं उक्त्वा पुनरेक पदम प्रयुंजान श्रुति तस्य ऐक रस्यम निरवयवत्वम स्वगत भेद रहितत्वम बोलेति विवक्षति अन्यथा विशेषण वैयक्त्याति वार्तिकानुसारी पंथा, यदि विशेषण वर्त हो जाएगा। अच्छा अविद्या ही द्वितीय प्रविभजते, अविद्या के द्वारा क्या होता है, द्वितीय प्रविभाग रूप में विभक्त होकर दिखाई देता है, साच शांता इस समय अत्र सुषिप्त सुषिप्त क्या हो रहा है शांत हो रखती है। अथ एको दृष्टा अथ अगले दृष्टा भाष्यकर अदृष्टा पच्चीस को स्वीकार नहीं कर रहे दृष्टा को स्वीकार कर रहे टीका टिप्पणी वो भी पक्ष दिखाया यही लिखा जाएगा टीका में अदृष्टा दृष्टा की बात छेद आनंदिरी अदृष्टा दृष्टा की बात छेद दोनों दिखा रहे लेकिन भाष्यकर दृष्टा पक्ष को मुख्य रूप ले रहे हैं। दृष्टिर अविपरिरूपत्व दृष्टि का अविपरण से दृष्टा का नित्य दृष्टि को कथन कर दिया आत्मज्योति स्वभाव आया क्योंकि दृष्टि क्या है आत्मज्योति स्वभाव उदय जो दृष्टि है वो कभी लोप नहीं होता पुस्तक उसके आधार पर कह दिया दृष्टा ब्रह्म अद्वैतो दृष्टव्य से द्वितीय से अभाव दृष्टव्य द्वितीय का अभाव होने से अद्वैत कर दिया गया एतद अमृतम अभयम एष ब्रह्मलोक जो पूर्व में कहा था एतद अमृतम एतद अभयम उसी होते एष ब्रह्मलोक जिसको पूर्व में हमने अमृत और अभय रूप कहा है वही यह ब्रह्म रूपी लोक है समझो ब्रह्मैव लोक ब्रह्मणा लोक नहीं कर रहे भाष्यकार इसलिए ब्रह्मैव लोक इति ब्रह्मलोक पर एव अयम अस्मिन काले व्यावृत कार्यकरणोपाधि भेद क्योंकि उस काल में सुषुप्ति काल में अयम ये जीवा जीवात्म विज्ञान घन है विज्ञान आत्मा वो क्या है पर एव परमात्मा ही हो गया क्यों व्यावृत कार्यकरणोपाधि भेद वाला होने से स्व आत्म ज्योतिषी स्व आत्मश्री सत्य है वैसे ही आदेश का लोप हो गया स्व आत्म ज्योति में शांत सर्व संबंधी वर्तते और शांत सर्व संबंध वाला होकर के अपने आत्म ज्योति स्वरूप में ही परे एव अयम वर्तते उससे जुड़ेगा उस परमात्मा का स्व आत्म ज्योति में ही स्वप्न प्रकाश में ही सर्व कार्यक्रम संबंध उपाधि भेद संबंध से रहित होकर विराजमान रहता है जीवात्मा हे सम्राट एवं सम्राट है वहां हे संबोधन जोड़ लिया भाष्यकार ने इति ऐसा कहकर वो और आगे कह रहे हैं नहीं श्रुति बीच में कहती है इसलिए एवं ह एनम जनकम अनुशिशास अनुशिष्टवानी याज्ञवल्क्य श्रुति वचन में तक इस प्रकार श्रुति का वचन है अपने तरफ से इस प्रकार से याज्ञवल्क ने जनक को उपदेश दिया ऐसा बीच की एक पंक्ति उसका है श्रुति की तरफ से वह इस आख्यायिका का अवयव नहीं है ये अलग श्रुति बोल रहे का मतलब क्या आख्यायिका का अंतर्गत अवय नहीं है बहिर्भूत है खत्म हुआ अनुशासन अरे इस उपदेश में सीधे कैसे बोल दिया किस प्रकार से उसको कथन किया बताओ इस उपदेश का किम उपदेश का वो हो गया क्या उपदेश किया इसका जवाब हो गया एक अद्वैत अद्वैत सलील कह दिया ये उपदेश दिया है लेकिन किस प्रकार दिया इसको समझाया अब प्रकार है कथन अच्छा सुनो याज्ञवल्क्य ने उसके प्रकार का कथन कैसे किया ऐसा विज्ञान में से परमागति ही अस्य मैंने विज्ञान में से जीवस्य ऐसा परमागति ही कह दिया ऐसा अति छंद वाक्योक्ता परमा नैष्ठ की गति मने अवस्था यासु अन्या यास्तु अन्या देह ग्रहण लक्षण ब्रह्म स्तंभ पर्यंत अविद्या कल्पिता ता गतयो वो सब केवल गति कहा जाएगा यास्तु अन्याः गतयः ते अपरमा यंतु परमा ये घटाना है ना इसलिए यास्तु अन्याः बहुवचने अन्याः बहुवचने यास्तु अन्याः देह ग्रहण लक्षणाः विभिन्न प्रकार के शरीरों को प्राप्त कराना रूपी जो गतियां कैसे है वो ब्रह्मादि से लेकर स्तंभ पर्यंताः अविद्या कल्पिताः ता गतयो अतो अपरमा अविद्या विषयत्वात् वे जो गतियां हैं उन्हें इसलिए ही अपरमा कहा जाता है क्योंकि वे अविद्या का विषय है। और ये जो गति है शरीर जो प्राप्त हुआ सुषुप्ति में देवत्वादि गति नाम कर्म विद्या साध्या नाम परमा उत्तमा, देवत्वादि गतियों का जो कर्म विद्या के द्वारा साध्य गतियां हैं उन साध्य गतियों का मध्य है। षष्ठी वचन है ना, साध्या नाम के योग में मध्य शब्द का अध्ययन होता है, मध्य परमा उत्तमा। इन सभी के बीच में विचार करके देखोगे सर्वोत्कृष्ट कौन होगा, तो वो यह है जो सुषुप्ति अपने अनुभव करते हो, परमा उत्तमा। यह समस्तात्व भाव जो एकात्व भाव है, जीवैक्यानुभूति है, यत्र नान्यत् पश्यति क्षणत् नान्यत् विजानाति इति, जहां पर पहुंचने पर कहा गया था वो अन्य कुछ देखता नहीं, सुनता नहीं, बोलता नहीं, जानता नहीं इत्यादि, एषा एव च परमा संपत्ति। यह केवल परमा गति ही नहीं है, साथ साथ यह अवस्था में अनुभव जो हो रहा है वो परमा संपत्ति भी है। सर्वासां संपदां विभूतीनां इयं परमा स्वाभाविकता दस्याः कृतका ही अन्याः संपदा। जितनी भी प्रकार की आप संपत्ति संसार में जानती विभूतियों को जानते हैं, आप ब्रह्मा जी पर्यंत अनेक प्रकार की विभूतियां हैं, सबके पास अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की विभूति हैं। ऐसी ऐसी विलक्षण विभूतियां आप जंतु जानवरों में देख सकते हो, बड़ा आश्चर्य हो जाओगे। अब देखो आप जो चाहे सुरंग बदल सकते हो, और गिरगिट देख लो खटाखट बदल देता है, रंग बदल देता है, या नहीं। और मेढक देखो 6 महीना लोप रहता है, आप चूर्ण बना करके फेंक दीजिए पड़ा रहेगा चूर्ण बन के ही, वो इतना आश्चर्य है उसका, काट के फेंक दो आप जितने टुकड़े बारिश होते उतने मेढक बन जाएंगे। और जब बताओ आप किसी दिए आपके हाथ पत्ती तोड़ दे और बारिश कर दीजिए आप उतने हो जाए, क्या विलक्षणता है। सबके पास अपना अपना विलक्षण है, ईश्वर विचार करके देखते जाओ तो हर एक जीव जंतु विलक्षण, लेकिन वो सब कैसे हैं, कहते हैं विभूति नाम वह सब कृतका ही अन्य संपत्ता, वो अपने अपने कर्म फल स्वरूप प्राप्त होता है। ये सारी सिद्धियां कर्म फल रूप प्राप्त है उनको, सिद्धियां तो है ये सब, कहते कर्म फल से प्राप्त। और आपके पास तो बहुत ही बढ़िया सिद्धि है, कलयुग में तो जानते ही सब झूठ बोलने की सिद्धि बहुत आसानी से फट से निकल जाता है। ये भी नहीं देते हम किसके सामने बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ फटाक से झूठ निकलते पहले, बाद में सत्य बोलता है, बहुत बाद में भी जरूरत पड़ जाए तो, नहीं तो झूठ से ही काम चलाते रहे जिंदगी भर। तो सबके पास सिद्धि तो है ही कुछ ना कुछ, तो कहते इसीलिए कि भाई वो सब संपत्ति है, ये सारी सिद्धियां क्या है, संपत्ति है। इसे सर्वासन संपदा विभूति ना यम परमा, क्यों स्वाभाविक, क्योंकि स्वाभाविक ही संपत्ति है। जीव जीव ब्रह्म की अनुभूति और जो आनंद अनुभूति हो रही है ये स्वाभाविक ही संपत्ति है। अन्य जितने भी आनंद आप अनुभव करते, सुख प्राप्त करते, ऐश्वर्य प्राप्त करते, विभूतियां सिद्धियां प्राप्त होती है, वो कैसी है, कृतका ही अन्य संपद, अन्य जितने भी संपद है कृतक है, स्वकर्म फल रूपेण प्राप्त जन्य, अतव अनित्या है नित्या। और ये स्वाभाविक होने के अति नित्या है। तदा एष परमो लोक, ठीक उसी प्रकार से समझो येशो अस्य इस जीवात्मा की ज्ञानमय आत्मा का यही क्या है, जीव ब्रह्म ज्ञान हुई है वही परमो लोक। इसको परमो लोक क्यों कहते, अन्य लोक भी तो दुनिया, और इसका नाम है क्या, कहते नाम नहीं है परमो लोक, किंतु ये अन्य कर्मफल आश्रय लोक ते अस्मात् अपरमा, जो अन्य लोक है वो क्या है, कर्म फल आश्रय, कर्म फल को आश्रय करने वाले लोग हैं वे अस्मात् अपरमा, हमारे अपने स्वरूप अपेक्षा से वो सब क्या है, अपरम लोक है। और स्वरूपता जो लोक है वो परमो लोक अपरमा, आतलोकस्तु परम इत्यर्थः। अयंतु न केनचन कर्मणा मियते, इसमें भी परमत्व क्यों आया इस लोक में, क्योंकि इस लोगों को आत्मरूपी लोगों को किसी भी कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। न केन जनक कर्मणा मियते, श्रुति प्रमाण है अयं तो न केन जनक कर्मणा मियते, क्यों स्वाभाविकत्वात्, अतएव एषोऽस्य परमो लोकः। तदा एषोऽस्य परम आनंद, उसी प्रकार से विज्ञान में से परम आनंद, यह परम आनंद है समझो। यानी अन्य विषयेन्द्रिय संबंध जनितानि आनंद जातानि तानि अपेक्ष एष से परम आनंदो नित्यत्वात्। यानी अन्यानि और जितने भी अन्य विषयेन्द्रिय संबंध से जनित आनंद अनुभव करते हैं उन सब की अपेक्षा से कहा जा रहा है अस्य इस जीवात्मा के लिए कहा कि यह जो आनंद अनुभूति हुई शुद्ध ऐक्यता और परम आनंद है समझो नित्यत्वात्। यो वै भूमा तत्सुखम शक्त्यंतरा। यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् विजानाति तदल्पम् मर्त्यम् अमुख्यम् सुखम् इदं तु तद् विपरीतम्। इसलिए वहां की थोड़ा लेकर के अनुवाद कर रहे हैं छांदोग्य को। यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् विजानाति तदल्पम् तन्मर्त्यम्। जहां पर भेद प्रभेद दूसरे को देखता है, सुनता है, जानता है, समझता है इत्यादि है, वह अल्प है समझो, वह मर्त्य है, वो विनाशी है। अमुख्यम सुखम, वह अमुख्य सुख है, मर्त्य मने अमुख्य सुख है। इदम तो तद विपरीतम, और ये जो सुख है, जो आनंद है, उसके विपरीत है। अतएव यह परम आनंद, इसलिए यही जीवात्मा का परम आनंद रूप है समझो। अस्य मने विज्ञानम सुषुप्तस्य पुरुषस्य परम आनंद, पूर्ण आनंद है समझो। एद सीव आनंद से मात्राम कलाम अविद्या प्रत्युपस्थापिताम विषेन्द्र संबंध काल विभाग काल विभाव्याम अन्यानि भूतानि उपजीवन्ति। इसी जो आप सुषुप्त में परम आनंद अनुभूति कर रहे हो, उसी आनंद का एक मात्रा एक कला को प्रतिबिंबित कौन कर रहा है? अविद्या कर रही है। अविद्या जो है उसी आनंद के एक मात्रा को प्रतिबिंबित कर देती है। अविद्या सीधे नहीं करेगी ना, लेकिन अविद्या अपने को उपाधि बना देती है। अविद्या एक बुद्धि नाम की कार्य बना दिया है। अब बुद्धि क्या करेगा? वो करती यही काम, वहां का सत्य चित्त आनंद को लेकर के यहां देती है। अब वो सत्य को वहां से लिया और कहां डाल दिया? घट में, घटोस्थी बोल दिया, और चक्षु में डाल दिया उसके ज्ञान को, कह दे चक्षु से अहम घटम जानामि, अपने में ले लिया ज्ञान को। ज्ञान कहां था? आत्मा ज्ञान रूप है, और उसको अपने में रख लिया। अस्थि को तो अपने में भी डाला, बाहर में भी डाल दिया। घट ज्ञानवान नहीं कहते, घट ज्ञानवान है, ऐसा कोई कहेगा? अर्थात क्या है? बुद्धि ने घट में ज्ञान को ही सिद्ध किया, घट में केवल अस्तित्व को डाल दिया, और जड़ तो अगर उसे मान लिया, चेतन तो नहीं माना उसे, और खुद में अस्तित्व भी है, चेतनत्व भी है, और ज्ञानवत्व भी है। जब आनंद की बात आती है तो सभी में बांट देती, चालाक है। नहीं तो आप कहेंगे जिसमें आनंद मुनि रहेंगे, हम क्यों जाएंगे? घड़ क्यों जाओ दुनिया का पीछे? घट क्यों जा रहे हैं आप? घट से भी आपको कुछ आनंद मिल रहा है, उससे कुछ आनंद है। हर चीज को आप चाहते क्यों? उसके कुछ प्रियत्व है, आनंद है। इसलिए अस्थि भाति प्रियम रूपम, ये तो कहा इसलिए वो प्रियत्व ही आनंद है। वो आनंद वो सारे जगत में हर वस्तु में बांट दिया। विलक्षणता है बुद्धि का खेल है। बुद्धि ने इस प्रकार से उस आनंद की एक मात्रा ली और सभी में डाल दिया। अब उसी के खोज में सब जगह घूमते रहते, वो आनंद कहाँ है? आप सोचते घट में, आप सोचते पत्नी में है, आप सोचते परिवार में, आप सोचते शास्त्र में है, आप सोचते हैं ध्यान में है, समाधि में है, लेकिन असल तो इनमें कहीं भी नहीं। बस ये है कि इन सभी में एक की अपेक्षा से दूसरा उत्कृष्ट है, एक बात। दूसरी बात, ये इनमें से एक से दूसरे श्रेष्ठ भी श्रेष्ठ उत्कृष्ट है, क्योंकि आपको धीरे धीरे अपने स्वरूप की ओर ले जाए। फिर समाधि सुख भी वास्तविक नहीं है, वो भी अविद्या परिकल्पित ही है, अन्य सुखियों की अपेक्षा से उत्कृष्ट है, क्योंकि आपको धीरे से स्वरूप की ओर पहुंचा देता है। इसका कहना संवादी भ्रम विसंवादी भ्रम, भ्रम भी दो प्रकार से है। इन संवादी भ्रम से जाओगे तो लक्ष्य को प्राप्त करोगे, विसंवादी भ्रम से जाओगे तो लक्ष्य को प्राप्त नहीं करोगे। वस्तु है ही नहीं, वाकई में नहीं बिल्कुल, और फिर भी आपको भ्रांति करके चले गए। जैसे दृष्टांत क्या दिया? मणि का लिया। हाँ, एक जगह दीपक है, एक मंदिर में मणि था, लेकिन पता तो है नहीं, रात्रि है, चोर है, सब दरवाजे जब बंद था और दोनों इस मंदिर के दरवाजे से भी प्रकाश आ रहा है और उस मंदिर के दरवाजे से भी प्रकाश आ रहा है। उस प्रकाश को देखकर दो चोर समझे, एक ने कहा कि भाई, दूसरे ने भी कहा, दोनों ने निर्णय लिया, निश्चित रूप में जो लगता है देवी का या मूर्ति का नाप में या कहीं ना कहीं कोई विशेष मणि है, उसी ये प्रकाश निकल रही है, तुम वहां जाओ मैं इधर जाता हूं। शुरू में दोनों भ्रम मात्र कहा जाएगा उसको, भ्रम सामान्य को लेकर चल रहे, बाद में निर्णय होगा कौन संवादी भ्रम वाला है कौन विसंवादी भ्रम वाला है। एक ने गया किस दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा, उसको दीपक मिला, उसको क्या कहेंगे विसंवादी भ्रम वाला। और दूसरा गया दरवाजा तोड़ के घुसा, उसको मणि मिल गया, तो उसको संवादी भ्रम, क्योंकि वह प्रकाश जो देखा किरण, किरण मणि नहीं था, किरण में मणित्व की भ्रांति है, संवादी भ्रांति। इस समाज सुख में भी आनंद की जो भ्रांति है वह भी आपको परमानंद की ओर ले जाने वाला है, इसे संवादी भ्रांति मानते। और जिसमें आनंद आप माना और नरक की ओर ले जाने वाला हो भी संवादी भ्रांति है। सोचा स्त्री रखूंगा शादी कर लूंगा तो बड़ा परम आनंद मिलेगा, उल्टा हो गया, क्या करें, मिला नहीं, क्योंकि उल्टा और नीचे की ओर ले जाए। पहले तो ठीक भी था, कुछ सच भी बोलता था, ईमानदारी की कमाई खाता था, स्वयं मेहनत करके कुछ करता था, अब उसके चक्कर में सौ झूठी बोलना पड़ता है, वो पाठ पढ़ाती है ना उल्टा सीधा, वैसे वैसे सब कुछ करना पड़ता है। वो स्त्री प्रमाणम वश्य, स्त्री प्रमाणी हो जाते हैं, ये वो प्रमाणम वश्य, ज्यादातर लोग ऐसे ही हो जाते हैं ना, हर बात पूछेंगे। और उसने कहा ब्रह्मचारी था, उसका नाम श्याम चैतन्य था, और आया, मैंने देखा ये तो देवी को साथ मिला रहा है, तो आया अपना नाम किया बैठा, आपने देखा ना उसको परसों जो आया था, तो उधर महाराज जी आप लोगों की आज्ञा समझो, चाहे आप लोगों की आशीर्वाद समझो, चाहे आप लोगों की प्रेरणा समझो, जो भी ये हो गया हमने शादी कर लिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मैंने कहा देखो एक बात देखी, मैं तुम जैसा भी रहा साधु समाज में, जो भी यहां रहा जैसे भी चला चल गया, लेकिन कम से कम इस आश्रम का भी तो मर्यादा रखो। उस आश्रम की मर्यादा को उल्लंघन कर दिया, गड़बड़ कर गया, वहां से छोड़ दिए हैं लक्ष्य प्राप्त किए बिना, और यहाँ की को मर्यादा तो संभालो। वो पत्नी डिप्लोमा इन योगा एमए वगैरह पास कर रखी है, हैं? वो भी कहती है यूं करके इशारा हाथ से मार रही है उसको, वो भी कहता है समझ रहा है। मैंने कहा अच्छा, हमने कहा देखो, और फिर श्री प्रमाण्य से कैसे पता चला, उसने कुछ सीढ़ियां मांगी, वो उसकी प्रेरणा थी, पहले से प्लान ढो करके से बताया होगा ना कि वहां से होता है, तो उसे कहा, तो मैंने कहा देखो बने बनाए तो रहती नहीं हमारे यहाँ, तो कहता है और दो दिन रहोगे ना साथ यही ऋषिकेश में, और दो दिन हम लोग साथ में रहेंगे ना यहाँ, उसे पूछ रहा है। अरे तू पति है, तू बोलना हम दो दिन रहेंगे, तुमको रहना पड़ेगा साथ में, उसे पूछ रहा है दो दिन रहेगी, उसने हाँ तीन दिन भी रह जाएंगे सीढ़ी के लिए, तब उसने हाँ महाराज जी फिर तीन दिन तक हम लोग रहने को तैयार। अब स्त्री प्रमाण में सेवा के लिए उससे अनुमति लिया, उसने हाँ तीन दिन का, तब हमको कह रहा है बाद में तीन दिन जरूर हम लोग रहेंगे, उसके अंदर आप सीढ़ी बना ली। देखो क्या दुनिया है, कहां से कहां पहुंच गया। ऐसे एक सन्यासी था, बहुत ही अच्छा संगीत गाने, दक्षिण भारत में एक सुब्रमण्य मठ है, बहुत ही सैकड़ों कैसेट निकली है, तेरे बढ़िया गाते थे, उम्र भी लगभग 45-50 होगा। उस उम्र में आके पता नहीं क्या ऐसे जाल बिछा और क्या हुआ, जहां संगीत करने जाते वो भी आती थी और आपस में हो गया प्रेम और शादी कर लिया। चलो कर लिया, जो भी हो गया वो भी माफ है, मान लो माफ कर दिया जाए सारी बातों के। लेकिन बाद में जो बयान उन्होंने जो दिया, जब पूछा तो कहते हैं क्या मेरे लिए भगवान बाद में, पहले पत्नी, क्या तुम्हारा ज्ञान क्या चलो प्रारंभ करो साथ जो पूछी चली, शास्त्र इतना पढ़ा और पढ़ाता रहा, दुनिया को सुनाता रहा, और कहता है पत्नी होती सब थर्ड में आ गया, थर्ड नंबर में, फर्स्ट नंबर में मेरे लिए अपना पत्नी प्रिय है, दूसरे नंबर में अब मुझे धन प्रिय है, तीसरे नंबर में समय मिलेगा तो भगवान देख लेंगे। क्या ये बोल रहा है, इंटरव्यू दे रहा है प्रेस में, अखबारों में आ रहा है, टीवी में बोल रहा है, ये दुर्दशा होती है। कारण उसी अविद्या ने जो इस विषय में डाली हुई आनंद के चक्कर, अविद्या ने उस आनंद की एक मात्रा लेके वह विषय में डाल दिया ना। अब उस मूर्ख ने अपने स्वरूप आनंद को छोड़ करके विषय आनंद में ही ढूंढने लग जाता है, वही गलती। इसी का समझा रहे हैं यहां पर, कहते देखो विशेष विषेन्द्र संबंध काल विभाव्यम, वो मात्रा जो कला कैसी है, अविद्या अगर प्रतिपस्थापिताम, अविद्या अगर प्रतिपस्थापिता है वो विषेन्द्र संबंध के काल में प्रकाश माने अनुभूय माने विभाव्य माने अन्यानि भूतानि भुजंती, उसी एकमात्र क्षुद्र आनंद को ही अन्य समस्त भूत जो है ना आनंद को प्राप्त करते। इसी बात को दास बोधकार ने बताया ना, वहां पर दास बोध पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है, उसे दृष्टांत देते हुए बताया, एक आदमी जो है जंगल में भटक गया, जब भटक गया तो बेचारा परेशान था, वैसे भूखा प्यासा है, इतने में एक बाघ पीछा किया उसका, भागा भागा भागा भागा भागते भागते अंधे कुएं में गिर पड़ा। गिर पड़ा तो क्या, हाथ पर इधर हिल गया, जब नीचे से गड्ढा होता है ना अंधा कुआं, किस बोलते जब पानी वानी कुछ नहीं, कुछ दिखता भी नहीं, गहरा कुआं है, सूखा हुआ है, और हाथी के लिए बनाते भी है वो एक अलग वास्तव बना नहीं है और नेचुरल, और उसे जब गिरता है तो जब घास घुस उसको पकड़ा, उसने जब गिर रहा था इम्बैलेंस के अंदर हाथी ऊपर उठी तो उसे जो है मधुमक्खी का छत्ता पे हाथ लग गया, और मधुमक्खियां क्या है काट रहे हैं, थप्पड़ मारा ना उनको, नाराजगी में वो अटैक कर रहे हैं, उधर पीछे बाघ खड़ा है मारने खाने को, जिसको पकड़ा है घास उखड़ेगा ही, सुखी होगी वहां का पानी वानी, वो गिर रहा है, मौत चारों तरफ से, उसके खिसकने से नीचे से सांप घुस करके आ गया, अब बताओ मौत ही मौत है उसकी कि नहीं है। इस बीच में वो चोट लगा था ना, वो टप टप करने लग गया, कौन मधु, अब उसको वो आनंद ले रहे, बहुत बढ़िया है, अच्छा ये दुर्दशा है। अविद्या मात्रा का अनुभव का उसने बहुत सुंदर दृष्टांत, वो छत तक एक बूंदी तो निकला उसमें, अब उस दुर्दशा में भी उस बूंद से होने वाला आनंद को महत्व दे रहा है, नहीं देख रहे हम कहां घेरे में कैसे पड़े। अविद्या मात्रा प्रतिपस्थापिताम अन्यानि भूतानि उपजीवन्ति, कानि तानि तथैव आनन्दात् अविद्यया प्रविभज्यमान स्वरूपाणि अन्यत्वेन तानि, कानि तानि कौन है वो, कत अन्यानि भूतानि उपजीवन्ति कते तथैव आनन्द अविद्या प्रविभज्यमान स्वरूपाणि, वो है कौन जीव, भूत ये अन्यानि भूतानि से जीवों को जो कहा, कौन है वो जीव, कहते वो भी उसी आनंद से अलग हो रखे, वो भी आनंद रूप ही है ना, इसे कहते हैं ततएव आनंदादेव, उसी आनंद रूपी ब्रह्म से अविद्या अविद्या के द्वारा प्रविभज्यमान स्वरूपाणि प्रविभक्त स्वरूप वाले समस्त जीव है भूत है, तानि ब्रह्मण परिकल्प्यमानानि, जो कि ब्रह्म से ही परिकल्पित है, अन्यानि संति उपजीवन्ति, अन्यानि संति अन्य है जो वे ही, इस अविद्या ने ही दोनों काम किया है, अविद्या ने जीवों को प्रस्थापित कर दिया है, अविद्या ने उस मात्रा को दे दिया है, अब उस प्रदत्त मात्रा को लेकर के वह जीव उस आनंद को अनुभव करता है और अपना स्वरूप को भूल जाता है। उपजीवन्ति भूतानि विशेन्द्र संपर्क द्वारे न विभाव्यमानानि, विषेन्द्र संपर्क द्वारा विभाव्य मानस आनंद को जीव ही उपभोग करते हैं।